Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari. Sim Sim Pola Pola, Sim Sim Pola. Sim Sim Pola Pola, Sim Sim Pola. Fine flat flute pipe, Petola Petola. Drum drum duplet, Symbola Symbola. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Krishna Krishna. Keynote keyboard. Imitations. Minor note, major note. Modulations. In C, in tune. Intonations. Roll rhythm, rhyming. Percussions. Bar scale score. Compositions. Dance, drama, music. Motivations. Alice, Michael, Madonna. America. We want to go. Are bolo bolo. America. America. America. America. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा, और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने झूम के सावन आया, आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया, सत सुरों का संगम ये जीवन गीतों की मा। दुल्हन के माथे की बिंदिया